NPO Radio 1 met Natasja Gibbs. Goedemiddag. Minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Verkeer heeft een nieuwe baan. Ze wordt de baas van lobbygroep Energie Nederland. En dat leidt tot vragen over voorkennis en achterkamertjes. Nou, die vragen stel ik zometeen aan Louise van der Laan van Transparency International. En de Britse overheid komt met operatie Warm Welcome voor duizenden Afghanen. Dat en meer in het uitgebreide NOS-journaal met Katrien Staalman. Duizenden Afghanen die voor de Britse overheid hebben gewerkt krijgen een permanente verblijfsstatus, schrijven Britse media. Het gaat om tolken, beveiligingspersoneel en anderen die gevaar lopen in Afghanistan. Van de ruim 15.000 Afghanen die de Britten de afgelopen weken hebben geëvacueerd uit Kabul, willen zeker 8.000 met hun gezinnen in Groot-Brittannië blijven. Degenen die er al woonden kunnen hun tijdelijke verblijfsstatus laten omzetten in een permanente. Daarnaast wordt er zo'n 14 miljoen euro beschikbaar gesteld voor toegankelijk onderwijs en nog eens miljoenen voor huisvesting en zorg. In delen van Amsterdam mogen agenten vanaf vandaag preventief fouilleren. Het is een proef om te kijken of het wapengeweld in de stad zo kan worden teruggedrongen. Er is veel om te doen geweest. De Amsterdamse gemeenteraad was tegen en ook Amnesty International had kritiek. Er zijn gewoon twijfels over het instrument preventief fouilleren en dat komt voort op basis van alle manieren waarop er elders in het land gefouilleerd is of nog steeds wordt. En daarbij wordt geselecteerd, terwijl de wet zegt dat de politie niet mag selecteren, dus zonder aanzien zes persoons mensen moet selecteren, dus elke tweede, elke vijfde persoon. En niet op basis van een inschatting of taxatie wie mogelijk met een wapen kan lopen. En dat is wel zoals het elders in het land gebeurt. Dus ik begrijp de zorg vanuit de gemeenteraad heel goed. Die zorg deelt Amnesty ook. Om etnisch profileren te voorkomen wordt bij deze proef elke zoveelste voorbijganger gecontroleerd. Vrijwilligers gaan mee om erop toe te zien dat agenten zich aan de regels houden. Philips begint komende week in Nederland met de reparatie van teruggeroepen apneuapparaten. In Amerika is het bedrijf daar al mee begonnen. Het gaat in Nederland om zo'n 50.000 Dreamstation-apparaten die in juni werden teruggeroepen, omdat patiënten bij gebruik ervan schadelijke gassen kunnen inademen. Het bedrijf hoopt alle machines binnen een jaar te hebben gerepareerd. En dat vindt de apneuvereniging onacceptabel. Philips levert als een serieuze medische hulpmiddelenleverancier apparaten uit. En die dingen die moeten het gewoon doen. En als ze het dan niet doen en je moet nog een jaar lang blijven wachten totdat je daar een goede vervanging bij hebt, zonder dat je natuurlijk toch echt de safety hebt dat het helemaal in orde is. Dat, ja, eigenlijk vinden wij dat dat niet kan. De terugroepactie in juni leidde tot onrust onder gebruikers van de apneuapparaten. Philips adviseerde toen om te overleggen met de arts of gebruik van het apparaat nog verantwoord zou zijn. Van de niet-gevaccineerde coronapatiënten in de ziekenhuizen heeft ongeveer de helft een niet-westerse migratieachtergrond, blijkt uit een enquête van de Longartsenvereniging. Die zegt in het AD dat er meer moet worden gedaan om mensen met een niet-westerse achtergrond te bereiken. Veel kleine ondernemers hebben rekeningen bij meerdere banken om negatieve rente te ontlopen, schrijft het FD. Bij een saldo vanaf 100.000 euro moet bij veel banken rente worden betaald. En om dat te voorkomen zijn veel ondernemers hun geld over meerdere rekeningen gaan spreiden. Prins Bernhard Senior heeft zich in 1948 met succes ingezet om een bouwstop op het racecircuit van Zandvoort te voorkomen, schrijft Trouw. De bouw werd destijds stilgelegd omdat het Rijk de bakstenen nodig had voor de wederopbouw na de oorlog. Via een stichting zou Bernhard twee ministeries onder druk hebben gezet om de bouw te hervatten. Het NOS-journaal. In België gelden sinds vandaag nieuwe coronamaatregelen. Veel oude regels worden daarin losgelaten, onder meer in de horeca en voorop kantoren. Correspondent Kizia Hekster in Brussel. Kizia, wat houden die versoepelingen allemaal in? Nou, op het terrein inderdaad van de horeca, evenementen, huwelijken, bezoek thuis en werk worden een aantal regels echt versoepeld. Snakken ze hier ook wel naar. Zo valt bijvoorbeeld weg dat de cafés om 1 uur dichtgaan. Mag je met zoveel mensen aan 1 tafel zitten als je wil. Ook voor de evenementen worden de regels versoepeld. Thuis mag je net zoveel mensen ontvangen als je wil. En voor werk was hier nog steeds het advies: ga niet naar kantoor. Nou, ook dat komt te vervallen. En ook op het terrein van huwelijken zijn er geen beperkingen meer op het aantal aanwezigen bijvoorbeeld. Dus goed nieuws. Ja, dat is nogal wat. En geldt het dan voor het hele land? Nee, helaas. Brussel, waar ik woon, daar gelden de versoepelingen niet. En dat is zo omdat hier de vaccinatiegraad laag is. Meer mensen dan in Wallonië en in Vlaanderen willen zich hier niet laten vaccineren, of hebben dat in ieder geval nog niet gedaan. Daardoor zijn de cijfers hier te hoog. En de Brusselse regering van het gewest heeft besloten om in ieder geval een maand nog dan aan te kijken met de regels van nu. Verder in het hele land zijn de discotheken nog gesloten en mag je niet dansen in het café en in Brussel dus al helemaal niet. Dan wordt er in Nederland gewaarschuwd dat dit najaar ongevaccineerden op grote schaal, zeker als de scholen weer helemaal open gaan, besmet kunnen raken. Klinken die geluiden dan ook niet in België? Ja, klopt. Hier zijn de scholen vandaag opengegaan. En Belgische RIVM heeft daar gisteren ook voor gewaarschuwd dat ze denken dat die besmettingscijfers verder omhoog zullen gaan. Om een beetje een beeld te geven, er zijn hier iets meer dan 2000 besmettingen per dag. Ietsje meer dan de week ervoor. En hier wordt gezegd dat ook die vierde golf besmettingen dan vooral in Brussel en Wallonië zal gaan optreden. De plekken waar dus de vaccinatiegraad lager is. Dus ook hier wel zorgen, maar in ieder geval zijn die zorgen nu nog niet zo groot dat ze de versoepelingen vandaag in kunnen gaan. Correspondent Kizia Hekster. Zo'n 15.000 amateur wielrenners fietsen volgende week zaterdag door de heuvels van Zuid-Limburg. De tourversie van de Amstel Gold Race gaat dan definitief door. De finish is op de Kouwberg in Valkenburg. Op dezelfde dag zijn in het hele land ook Unmute Us protesten van mensen die demonstreren tegen de beperkingen voor evenementen zoals festivals. De organisatie snapt dat mensen dan gefrustreerd zijn dat er zo'n grote wielerwedstrijd voor amateurs wordt gehouden. Ja, dat is precies waarom ook volgens mij gedemonstreerd moet worden. De regels zijn niet meer te volgen. Wij mogen met 15.000 mensen gaan fietsen en hebben het goed voor elkaar. Maar andere dingen mogen weer niet. En dan mag er weer gezeten worden, dan mag er wel niet gezeten worden. Dus op zich is het wel goed dat er gedemonstreerd worden. Maar wij kunnen gewoon op pad met onze deelnemers. De Amstel Gold Race zou eigenlijk al in april zijn, in hetzelfde weekeinde als de wedstrijd voor de profs. Maar door de corona ging de amateurversie van de Gold Race toen niet door. Op de Paralympische Spelen in Tokio heeft handbiker Jetse Plat zijn derde medaille in 4 dagen gewonnen. Hij was de snelste in de wegwedstrijd. De handbiker had zich voorbereid op extreme warmte, maar het werd een wedstrijd in de regen en in de mist. Al die uren in de klimaatkamer voor jouw lul, want het was gewoon koud in de afdaling. Super tricky. Dus ja, dan is het gewoon concentreren op die bochten en niet uit de bocht vliegen, want je kan het alleen maar nog maar verliezen. Ik ben blij dat ik mijn favoriete rol waar maak en dat ik ze allemaal naar de kloten gereden heb. Inclusief mezelf. Eerder won Jesse Plat al de tijdrit en ook de triathlon. Ook handbiker Mitch Valize won goud op de weg. Net als Jeanette Jansen, zij won bij de vrouwen. Het weer nog, het is bewolkt en het kan wat motregenen. Vanmiddag breekt vooral in het zuiden de zon wat vaker door. Het wordt 18 tot 21 graden. Vannacht kans op mist en dan koelt het af tot een graad of 10. Morgen vooral in het noorden weer bewolkt. In de rest van de dag zonnig en iets warmer dan vandaag. De rest van het land, moet ik zeggen natuurlijk. Hebben nog verkeer van de AWB, Jolande van der Velden. Veel vertraging momenteel op de A1 Hengelo richting Apeldoorn. Tussen af het Markloonbadmen 6 kilometer met 35 minuten oponthoud. De rechte reishok is daar dicht. Dus een aanhanger van een vrachtwagen gekanteld. Daarbij is nogal wat puin op de weg terechtgekomen. Het opruimen duurt waarschijnlijk nog tot 3 uur vanmiddag. Tot die tijd kan verkeer richting Apeldoorn omrijden via Almelo en Zwolle over de A35, N35 en A28 en A50. Door werkzaamheden op de A7 de afsluitdijk in beide richtingen bij Den Oever zo'n 10 minuten vertraging. En tussen Heer Hugo Waard en Schagen rijden tot slot geen treinen. Dat komt door de aanrijding. Er rijden inmiddels wel bussen, maar hou rekening met extra reistijd. Forten zijn cool. Kom nazomeren van 4 tot en met 12 september tijdens het Forte Festival. Met theater, muziek, excursies of een buitenbios en heerlijke fortterrassen. Check het festivalprogramma op forte.nl. Powered by de Vriendenloterij. Ik ga harder redden dan Usain. Ik ga 10 meter hoog springen. Hey Usain, ik ga later een diamanten medaille winnen. Een diamond medal doesn't exist. Nog niet. Tja, dromen kunnen we niet verzekeren, maar we kunnen ze wel supporten. Allianz Direct, supporter van de helden van morgen. Weet jij wie er jarig is op 1 oktober? De Dijk wordt 40 jaar. En dat vindt presenteren ze met twee grote concerten in de Ziggo Dome. 40 jaar de Dijk. Vrijdag 1 oktober en zaterdag 2 oktober. Ziggo Dome Amsterdam. Tickets zijn nu verkrijgbaar via www.40jaardedijk.nl. Nooit meer huiswerk, maar sowieso wel een diploma. Let's go! Ik ben Nina. Ik doe mijn MAVO bij Infinity College. Ontdek MAVO, HAVO, VWO bij Infinity College. Infinitycollege.nl. Word jezelf. De Dijk, 1 en 2 oktober, Ziggo Dome Amsterdam. Laatste tickets via 40jaardedijk.nl. MAVO, HAVO, VWO bij Infinity College. Kleine klassen, meer aandacht, gegarandeerd diploma. Inschrijven kan nu. Infinitycollege.nl. Word jezelf. NPO Radio 1. BNN VARA. Natasha Gibbs. De Nieuwsbv. Goedemiddag, het is de verjaardag van Willem Frederik Hermans. Dat is u vast niet ontgaan. Nou, de schrijver zou vandaag 100 jaar geworden zijn. En dat wordt gevierd op deze zender en dus ook in dit programma. Straks na 12:30 praat ik over de aantrekkingskracht van Hermans op jonge lezers. En over zijn haat-liefdeverhouding met de stad Amsterdam. Maar eerst naar Den Haag. De Nieuwsbv. Niet alleen Tweede Kamerleden verzuimen met regelmaat hun tijd uit te zitten als gekozen volksvertegenwoordigers. Bewindslieden kunnen er ook wat van. Cora van Nieuwenhuizen besloot haar post als demissionair minister van Infrastructuur en Waterstaat vroegtijdig te verlaten. Ze gaat aan de slag voor Energie Nederland, een lobbyclub dus. Velen spreken er schande van, maar hoe kwalijk is het eigenlijk? Dat bespreek ik met Loes Wies van der Laan. Zij is directeur van Transparency International Nederland. Goedemiddag, mevrouw van der Laan. Goedemiddag. Ja, hoe kwam het nieuws bij u als directeur van Transparency International Nederland eigenlijk binnen? Was u verrast? Ja, verrast en ook wel teleurgesteld. Er zijn al jaren hele heldere regels, waarin we hebben afgesproken met elkaar dat het niet de bedoeling is dat ministers in de jaren na hun ministerschap hun eigen ministerie gaan belobbyen. En er zijn circulaires over. Dat staat in het zogenaamde blauwe boek voor ministers. En ik begrijp natuurlijk heel goed dat zeker als je demissionair bent en je weet dat je niet al 8 maanden trouwens demissionair en je weet dat je niet meer terugkomt, dat je dan op zoek gaat naar een nieuwe baan. Dat je alvast gaat solliciteren. Maar waarom is dan deze carrière stap zo kwalijk? Nou, het gaat om de timing en het gaat ook waar je naartoe gaat. Hè. Het is iets anders als je gaat naar een denktank of naar de publieke sector. Maar als je dus echt lobbyist wordt voor de energiesector. Een zeer kapitaalkrachtige groep sowieso. We moeten nadenken over wie er eigenlijk toegang heeft tot het wetgevingsproces in Nederland. En wat je ziet, het onderzoek toont dat aan. Open State Foundation heeft aangetoond dat er 17 bedrijven zijn in Nederland die goed zijn voor 1/3 van de gesprekken met de ministers en de bewindslieden. Dus je ziet dat er disproportioneel veel invloed is van een handjevol grote bedrijven op het beleid en op de wetgeving. En dus waar ons geld naartoe gaat. Ja, wat kan de consequentie daarvan zijn dan? Even concreet. Nou ja, dat het beleid dus niet wordt gemaakt in het algemeen belang, maar in het belang van kleinere bedrijven, van een handjevol grote bedrijven. Wie heeft het nakijken? De burger, het MKB en anderen. En je ziet dus wetenschappelijk onderzoek dat is gedaan naar lobbycultuur. Dan zie je dus dat er steeds meer verschuiving is dat individuele bedrijven meer toegang hebben dan bijvoorbeeld koepelorganisaties, dan bijvoorbeeld individuele burgers of NGO's zoals wij. Dus de vraag is, als we nu hebben heel concreet over de klimaatcrisis, want het gaat natuurlijk over, ze is overgestapt naar de energielobby. Ja. Daar moeten hele grote maatregelen worden genomen. Grote infrastructuur investeringen, denk aan CO2-opslag en andere zaken. Als je merkt dat die grote bedrijven volledige toegang hebben tot beleidsmakers. Ja. Maar waar staan natuurmonumenten, milieudefensie? Die moeten via een rechtszaak moeten die akkoorden gaan afdwingen. Dus u vreest voor? NGO's. Dus je ziet dat er geen gelijk speelveld is om beleid te maken in het belang van alle Nederlanders. En de vraag is of we dat willen in onze rechtsstaat en onze democratie. Laten we heel even naar Van Nieuwenhuizen gaan. Want gisteren werd haar gevraagd naar deze kwestie in Nieuwsuur. U heeft in Brussel gewerkt en daar zou zo'n overstap niet mogen. Waarom kiest u er niet voor om zelf zo'n morele grens te hanteren? Nou, die morele grens ligt voor mij dus echt bij niet lobbyen op je eigen beleidsterrein. En dat respecteer ik. Ja, mevrouw van der Laan, Cora van Nieuwenhuizen zegt hier dat ze die morele grens eigenlijk gewoon zelf wel kan bewaken. Dat ze die ook respecteert. Kan dat in de praktijk ook gewoon? Nou, even los van dat het in de praktijk heel erg lastig zal zijn, is het natuurlijk ook zo dat zij minister is geweest van EZK, weliswaar voor een hele korte periode. En de regels zijn daar heel helder over, dat het niet de bedoeling is dat je je eigen ministerie gaat belobbyen. Ja, economische zaken. Ja, economische zaken. En natuurlijk is infrastructuur, haar oude ministerie, ja, er is zo ongelooflijk veel gemoeid momenteel, zeker in de grote klimaatveranderingen die eraan zitten te komen. Ook op het infrastructurele gebied, ik noemde al de CO2-opslag, maar dat heeft alles te maken ook met woningbouw, met alle investeringen en infrastructuur die er zijn. Dus ik vraag me heel erg af hoe dat in de praktijk werkt. Maar nog even los daarvan, hè, want we hoeven ons niet vast te bijten op, heeft ze dossierkennis? Expertise, zat ze bij die ministerraden? Hè? Waarom is ze niet dan opgestapt voordat alle grote begrotingsdiscussies zijn geweest? En gaan ze maar door. Dus er zijn heel veel vragen die, denk ik, nog opgehelderd moeten worden. En dat moet natuurlijk, hopelijk gaat de Tweede Kamer dat doen, want ik zie niet zo snel dat ministers elkaar hierop gaan aanspreken. Mm-hmm. Maar een van de oplossingen die wij bepleiten, is dat er een onafhankelijk toezichtsorgaan komt, net zoals in Brussel. Hè, waar je dus dit kan voorleggen en kan zeggen, nou, u zult begrijpen dat ik op een gegeven moment een nieuwe baan wil. Hoe kan ik dit nou het beste doen, zodat ik niet in de klem kom met wat wij eigenlijk bij elkaar willen hebben, namelijk dat lobby eigenlijk een soort, dat je een draaideur, dat je alleen maar draaideurpolitici krijgt, die dan hun kennis gaan inzetten voor die belangen, maar, en dat maar je wacht daar zelf even. Ook mee verrijkt. U zegt dus eigenlijk dat blauwe boekje waar u het eerder over had, hè, de gedragsregels, dat is niet voldoende. Er moeten gewoon wetten voor bedacht worden. Nou, het rare is, kijk, een van de belangrijkste dingen om integriteit te waarborgen is dat er heldere normen zijn. Mm-hmm. En, maar die zijn er dus. Dat vind ik dus wel, maar kennelijk vinden anderen dat niet. Want ik krijg heel veel vragen momenteel van, ja, maar die circulaire waarin stond dat die mocht, die is verlopen. Maar er is toen een brief gekomen van minister Ollongen die zei, ja, maar het is wel degelijk nog geldend, ondanks het. Dus heel veel vaagheid waar ook aan gerefereerd wordt. Mm-hmm. Dus maak dat nou helder. Dus ons eerste advies is, maak hele heldere regels. Zodat, daar heeft de politicus zelf ook wat aan. Hè? Dat zo'n minister weet, nou, is wat ik wil, kan dat ja of nee? En dan kun je op basis daarvan een besluit nemen. Maar er zullen altijd grijze gebieden zijn. Ja. Ook over de timing en wat je wel en niet mag. Dus als je nou een onafhankelijke toezichthouder hebt, dan kun je daar vertrouwelijk mee praten en zeggen, past dit binnen de regels? Dus dat zouden al twee hele concrete oplossingen zijn, waardoor je dit soort situaties zou kunnen voorkomen. Ja, misschien moet u daar maar voor gaan lobbyen in Den Haag. Ja, uiteraard. Maar dat moet ik zeggen. Dit is een advies wat wij al wat langer hebben. Ja. Maar en we willen ook deze mogelijkheid aangrijpen. Niet zozeer om haar aan de schandpaal te nagelen, maar om erop te wijzen dat je, als je met structurele oplossingen komt, heldere normen en handhaving daarvan, dan kun je dit soort situaties voorkomen. En dat is ook veel beter voor het vertrouwen in de politiek en het vertrouwen in onze rechtsstaat. Goed. Dank u wel, Louise Wiese van der Laan, directeur van Transparency International Nederland. De Nieuws BV. Mannen met een vaste partner van hetzelfde geslacht mogen vanaf vandaag bloeddonor worden. Een stap in de goede richting, noemt de minister van Volksgezondheid dat. En ook het COC is blij. Niet je geaardheid, maar je gedrag bepaalt hoe veilig het is om je bloed te doneren. Nou, wij luisteren naar Pete Townsend. Dit is Give Blood. I'm telling you. Pete Townsend met Give Blood. Volg ons op Twitter, @denieuwsbv. We gaan even naar Griekenland, want er is nieuws over het Europese vluchtelingenbeleid. In het voorjaar deed Europees parlementariër Tineke Strik onderzoek naar Frontex en in hoeverre dat betrokken was bij de zogenaamde pushbacks op zee en op land. Dat betekent dus het terugduwen van vluchtelingen naar Turks territorium of naar Turkse wateren door de Griekse kustwacht. Correspondent Ingeborg Beugel, goedemiddag. Hoi. Ja, Tineke Strik die schreef dus een kritisch rapport. Kun je ons geheugen even opfrissen, wat daar allemaal in stond? Ja, die herinnert je nog wel dat het heel erg moeilijk was voor parlementariërs in het Europese parlement als Tineke Strik om überhaupt zo'n onderzoek voor elkaar te krijgen. Omdat de commissie, waar al die EU-lidstaten in zitten die geen vluchtelingen willen, niet overnemen uit Griekenland, niet uit Italië, niet uit Spanje, die vinden het eigenlijk wel best, die afschuwelijke, gewelddadige pushbacks, of door het leger en politie op land, of door de Griekse kustwacht op zee. Dus die stonden niet te trappelen op dat rapport? Nee, die stonden absoluut niet te trappelen. Dus het was al heel wat dat Tineke Strik dit voor elkaar kreeg. Maar met een omweg. Het is onmogelijk voor de commissie om onderzoek te laten doen naar het gedrag van een bepaalde lidstaat. Dat kan juridisch niet volgens de Europese spelregels. Maar ze kon wel een onderzoek doen naar Frontex. Want dat is het grensbewakingsorgaan van de Europese Unie. Aha. Daar zijn alle lidstaten verantwoordelijk voor. Dus via de achterdeur van Frontex was eigenlijk de belangrijkste conclusie: ja, die pushbacks worden mega gedaan door Griekenland. Heel erg gewelddadig. Een heleboel vluchtelingen zijn niet slachtoffer 1 keer, maar 3 tot 4 tot 5 keer. Zowel op land, maar zoveel mogelijk op zee. En aan het einde van haar rapport heeft Tineke Strik allerlei aanbevelingen gedaan die niet bindend zijn, maar die waren wel heel erg scherp. Een van die aanbevelingen is dat er een onafhankelijkheid monitorsysteem moet komen. Dus overal waar Frontex opereert, moeten er onafhankelijke waarnemers zijn. Mm-hmm. En Griekenland moet een onderzoek doen, want het krankzinnige is dat Griekenland officieel nog steeds ijskoud en glashard liegt over die pushbacks. Zij zeggen dat er al absoluut niet gaande is. Ja, die premier en de Griekse minister van Asiel en Migratie, die zeggen nog steeds recht in de camera kijken: nee hoor, daar doen wij niet aan. Dus maar goed, het bewijs ligt er. Het bewijs ligt er wel. Ja. Het bewijs lag er al lang. Mm-hmm. En de bijvangst van dit Frontex-rapport is dat er nu niet meer over wordt gezoebat. Mm-hmm. Of het nou wel of niet waar is. En Griekenland staat in zijn hemd door te blijven ontkennen. Maar dat slikt iedereen. Ja. En wat er nu is gebeurd is dat Mitsotakis, die heeft aan Brussel premier van Griekenland nieuw geld gevraagd voor vooral het opereren van de kustweg. En dan zou het gaan om vooral benzine voor de kustwachtboten, mm-hmm, waar die gewelddadige pushbacks mee plaats hebben. En wat is er nu gebeurd? Voor het eerst in de geschiedenis van die vreselijke pushbacks en de verharding van de Griekse houding ten aanzien van vluchtelingen, heeft de commissie 1 heel klein stapje gezet. Namelijk, de commissie heeft gezegd: nee, we gaan niet meer geld sturen uit Brussel voor jullie kustwachtpraktijken. Uh-huh. Want eerst moet het monitorsysteem er komen en jullie moeten dat onderzoek zelf gaan doen, zoals Strik had geadviseerd. En ja, Tineke Strik, die ik zelf aan de telefoon had, noemde het een halfhartige actie. Ik noem het een kwart. Hartige actie, ja. Maar goed, de actie ligt er. Hoe is er eigenlijk in Griekenland op gereageerd dan, op het dichtdraaien van die geldkraan? Nou, het dichtdraaien van die geldkraan. Er is gewoon niet aan het verzoek om nog meer geld te sturen gehoor gegeven. Dat is nog iets heel anders dan het dichtdraaien van de geldkraan. En wat het gevolg zou zijn van niet dit extra geld toekennen, kan ik je op een briefje uitschrijven. De Griekse regering gaat gewoon het geld dat ze nodig hebben voor de benzine van de kustwachtboten pakken uit andere EU-fondsen. En dat zijn de fondsen voor eten voor vluchtelingen, aan de opvang, de omstandigheden in de kampen. Met andere woorden, de dupe hiervan worden weer de vluchtelingen. Dus slim is het niet. En nee, Griekenland schrikt hier helemaal niet van. Er is ook geen millimeter aandacht aan gegeven in de Griekse pers. Trouwens, net zoals in Nederland. Terwijl dit toch echt wel heel erg groot nieuws is. Maar ja, Griekenland en Nederland liggen heel erg op dezelfde lijn. Broekers-Knol is ook een grote vriendin van het Griekse ministerie van Asiel en Migratie. En beide verdienen geen schoonheidsprijs, zoals we weten. Maar je noemt het dus eigenlijk een hele kleine stap. Niet echt winst dus voor die Europese Commissie dat die nu in actie is gekomen? Nou, de Europese Commissie wil het liefst niet doen. Nee. Dus dit is een heel kleine winst voor een groep in het Europese parlement... dat een humaner vluchtelingenbeleid voorstaat. En als je ziet vandaag, Tineke Strik heeft een spoeddebat... al een paar weken geleden opgevraagd. Dat wordt vandaag gehouden. Mm-hmm. En de eerste berichten zijn al dat de EU-lidstaten à la Rutte... om het hardst roepen dat ze Afghanen niet als vluchtelingen willen zien. Nee. Hetgeen natuurlijk absurd is, want Afghanistan is het meest onveilige land... binnen het vluchtelingenverdrag op de wereld op dit moment. Terwijl we horen dat, hetzelfde horen we dat in de UK... er nu een warm welcome day wordt gehouden voor 1000 Afghanen. Ja, wij schitteren weer door onmenselijkheid, hardvochtigheid en krenterigheid. Het is werkelijk verschrikkelijk, maar breek me de bek niet open... want dan zit ik hier nog 3 uur. En daar heb ik helaas niet de zendtijd voor gekregen. Dankjewel, Ingeborg Beugel in Griekenland. NPO Radio 1. Natasha Gibbs, de nieuwsbv. Ja, vandaag is het de 100ste geboortedag van schrijver W.F. Hermans. Je hoort er de hele week al over op NPO Radio 1. Hermans was geen makkelijk te interviewen gast. Nee, maar mag u even onderbreken? Nee, u mag mij niet onderbreken. Ik ben helemaal uit Parijs gekomen om u te woord te staan. Ja. En mijn kostbare tijd, die moet u mij gunnen. En moet u niet met vervelende onderbrekingen komen. Nee, het is een vertelgesprek van mijn kant. Ja, zometeen hopelijk een vraaggesprek met journalist en schrijver Ad Fransen over W.F. Hermans dus. Maar eerst een vertelgesprek. Ja. Pas op, nu volgt een mening. De Druktemaker! En dat is vandaag Pieter Derks. Ja, want niet alleen de formatie is vastgelopen. Ik zit zelf inmiddels ook in een totale impasse. Ik weet niet meer of ik woest moet zijn of opgelucht... of ik blij ben of juist gefrustreerd. Kijk, natuurlijk is het gênant dat er na 6 maanden praten... nog niet eens begonnen is met iets dat op een formatie lijkt. Er zijn problemen genoeg. Klimaat, schreeuwende woningnood, een tekort aan vakmensen... een overschot aan managers, stikstof, Afghanistan, corona... ongeorganiseerde misdaad, de WK-kwalificatie... Matthijs van Nieuwkerk is door zijn rug gegaan. Kortom, het land schreeuwt om een regering... die wat gaat doen en het enige dat we kregen was hamer en de dans. Maar aan de andere kant wil ik helemaal niet dat ze eruit komen. Ik hoef geen kabinet van mensen die midden in allerlei crisissituaties... een half jaar bezig zijn met een soort politieke stare-down. Bovendien weet ik niet of kabinet Rutte 4 de beste manier is... om de problemen van Rutte 1 tot en met 3 op te lossen. Van alle ellende die ik net opnoemde is het merendeel namelijk... onder zijn verantwoordelijkheid ontstaan. Al is het natuurlijk ook weer flauw om hem alles in de schoenen te schuiven... want de oorlog in Afghanistan was ook weer niet helemaal zijn schuld. Maar niets wijst erop dat een nieuw kabinet Rutte... iets heel anders gaat worden dan het vorige. Ik zag afgelopen week nog een VVD-kamerlid... stapel containers onthullen onder de titel flexwoningen. De bouw had wat vertraging opgelopen. Het flexwoningschip was even vastgelopen in het Suezkanaal. Maar nu stond het er eindelijk. De oplossing voor starters en asielzoekers. Een bouwkeet met een brievenbus. Wie dit als oplossing voor de woningnood durft te presenteren... terwijl er een paar kilometer verderop de profiterende prinsjes... die alleen maar rijker worden van de huizenschaarste... naar een Formule 1-race kijken... onder het genot van een gefrituurde zandhagedis en een gratis zangeres... heeft nog niet helemaal begrepen wat het woord woningnood echt betekent... om over biodiversiteit en de cultuursector nog even te zwijgen. Overigens zag ik afgelopen weekend ook dat je zo'n Formule 1-race... dus gewoon kan afwerken door 3 rondjes in de regen... achter de safety car aan te kachelen. Dat lijkt me nou een prachtige oplossing... waar ook de milieuclubs volgens mij prima mee zouden kunnen leven. Maar ook hier wil ik niet flauw doen door Prins Bernhard Junior... overal de schuld van te geven, al was het maar omdat hij de eigenaar is... van het gebouw waarin ik momenteel mijn volstrekt onafhankelijke column zit voor te lezen. Uiteindelijk betaalt nou eenmaal iedereen in Nederland... linksom of rechtsom huur aan de woonprins. Maar die kan natuurlijk alleen maar zo vrolijk rijk worden... omdat er geen minister is die vastgoedspeculant... ook maar iets in de weg legt, hetgeen me weer terugbrengt bij de formatie. Eerlijk is eerlijk, ik kan me kwaad maken over de vertraging... maar ik zou me net zo kwaad maken over een kabinet... met Mark Rutte en Sigrid Kaag, die van het nieuwe leiderschap... die op een maandagochtend biedt weten niet met de ChristenUnie te willen praten... en op vrijdag lovende woorden had voor de moedige stap van GroenLinks en de PvdA... omdat samenwerken zo belangrijk is, maar dus niet met iedereen. Een liegende premier die zijn reet afveegt met de rechtsstaat is geen punt... maar een christelijk splinterpartijtje dat tegen abortus is... vormt een onoverkomelijk bezwaar. Maar ja, als geen kabinet niet deugt en wel een kabinet ook niet goed is... waar hoop ik dan eigenlijk wel op? nieuwe verkiezingen. Ik vrees dat die alleen goed uitpakken voor Thierry Baudet, want sinds die begon over het partijkartel doen de machthebbers wel heel erg hun best om hem gelijk te geven. Nieuwe staatssecretarissen die aanblijven als Kamerlid, zodat ze zichzelf kunnen controleren. Een ambtenaar die een prominente rol speelde in het toeslagenschandaal, die een topbaan op een ander ministerie krijgt. En een minister die gisteren nog in het kabinet zat en vandaag lobbyt voor de energieindustrie. En niet de eerste die overstapt. Je gaat je bijna afvragen wat er mis is met de losers die nog wel in de regering zitten. Is er dan echt geen lobbyclub die Stef Blok een baan wil aanbieden? Alsjeblieft, de sanitair branche desnoods. En natuurlijk, er zijn ook nog andere wegen uit deze impasse. Een minderheidskabinet, demissionair doorsukkelen, opnieuw beginnen met de formatie of natuurlijk een machtsovername door de Taliban. Al schijnt D66 die optie te blokkeren, puur vanwege hun medisch-ethische standpunten uiteraard. Misschien moeten we maar gewoon ophouden te hopen dat verandering uit Den Haag komt. Misschien moeten we de waarheid onder ogen zien. Onze leiders zijn volgers. Ze lezen niet de partijprogramma's, maar de peilingen. En pas als wij met z'n allen één kant op bewegen, durft er iemand achter het stuur te gaan zitten. Misschien is er nog één optie die verkend kan worden. Geen kabinet. Reuze benieuwd of we daar überhaupt iets van zouden merken. Meer van de Nieuws-PV? Volg ons op Instagram. De schrijver Willem-Frederik Hermans zou precies vandaag zijn 100ste verjaardag hebben gevierd, als hij niet in 1995 was overleden. NPO Radio 1 besteedt veel aandacht aan die 100ste geboortedag. En bij mij is nu aangeschoven schrijver en journalist Ad Fransen. Goedemiddag, Ad. Hoi, goedemiddag. Ja, Ad, je hebt Hermans nog meegemaakt, heb ik begrepen. Ja, geïnterviewd. Ja, veel over hem geschreven ook. Onder andere in dit boek, W.F. Hermans, een Hollander in Parijs. En ooit een VPRO-documentaire gemaakt samen met Erik Lieshout. Nou, als iemand Hermans door en door kent, dan ben jij het. Nou, dat zou ik niet kunnen zeggen, want Hermans valt niet te kennen volgens mij. Nee, hij had vooral een hekel aan Nederland, heb ik begrepen. Ja, klopt. Waarom? Dat ligt aan... Dat heeft een aantal redenen. Ik denk dat het te maken heeft gehad met zijn carrière als lector in Groningen. Waar hij zich voelde weggepest, niet goed behandeld. Bovendien vond hij Nederland altijd een land van dominees, bekrompen. Altijd met het vingertje, waar hij zelf ook niet vies van was. Maar de man voelde zich gewoon niet thuis in Nederland. Maar aan de andere kant had hij ook al heel vroeg een liefde ontwikkeld voor Parijs. Dus het was ook zijn droom om daar ooit te wonen. Vond het ook wel lekker om weg te gaan, omdat hij daar graag had willen wonen. Een permanente vakantie zag hij op een gegeven moment wel zitten, ja. Ik heb met veel belangstelling een stuk gelezen uit je boek. Nog niet het hele boek. Nee. Maar wat ik daar wel uit begreep is dat er ook best wel veel kritiek op hem was. Hè? Mensen vonden hem niet altijd aardig. Was het überhaupt een aardige man? Ja, ik weet niet of dat belangrijk is voor een kunstenaar. Of een schrijver. Ja, of een schrijver. Ik denk niet dat iemand die goede boeken schrijft of goede muziek maakt of zo, maar los per se aardig moet zijn. Ja, maar los van het feit of het wel of niet belangrijk is, was die aardig? Ik denk dat Hermans aardig was voor mensen die hij goed kende en daar ook veel mededogen mee had. Maar voor de rest had hij een panzer. Omdat en dat is altijd heel gek bij mensen die heel kwetsbaar zijn. Mm-hmm. Die ontwikkelen een panzer om zich heen. En dan hij kon heel gauw afknappen op mensen als ze iets fout over hem zeiden. En die kwetsbaarheid is weer te verklaren volgens mij uit zijn jeugd. Waarin hij, zijn zus had hij verloren. Samen met een oom van haar had zelfmoord gepleegd. Mm. En daarvoor was hij eigenlijk altijd het zwarte schaap in de familie. Hij kon niets goed doen. Zijn zus was alles in die familie. Ja. Dus daar begint eigenlijk al, zeg maar... Dus al heel vroeg leeft hij dan in de schaduw van zijn zus? Ja, en al heel vroeg begint dat dat uitgestoten gevoel, dat outsidersgevoel bij hem. Ja. Ik kan zeggen dat het ook een echte outsider is. Ja, en ook zo werd behandeld eigenlijk. Want we hebben nu Amsterdam, de hoofdstad van ons land, eert hem als een soort van beroemde zoon. Hij krijgt een plaquette ter ere dus van zijn werk, ook en van hem als persoon. In het heilige der heiligen, de nieuwe kerk. Ja. En je lacht er eigenlijk al, het moet niet gekker worden, maar waarom niet? Het is niet altijd zo geweest, dus in Amsterdam ook niet voor hem. Nou ja, je zou kunnen zeggen, maar goed, de nieuwe kerk is, zoals dat heet, in religieuze kringen onteerd. Hè. Het is gewoon nu een museum. Ja, ik bedoel, veel kunstwerken. Maar een kerk, Hermans was totaal anticlericaal, zeg maar. Antigodsdienstig. Ja. Hij was ook anti-Amsterdam. En nou, ik heb die steen even op Facebook bekeken. Het is ook een heel infantiele steen, vind ik. Met een, waarom? Met een kat erop. En was dat niet echt... En ik vond in mijn archiefje nog een brief die Hermans ooit schreef aan een beeldend kunstenaar die van hem een standbeeld, een monument wilde maken. En daarin zegt hij, in die brief zegt hij: ik houd niet van moderne standbeelden en een standbeeld voor mezelf zou ik helemaal niet op prijs stellen. Het enige wat ik prettig vind is dat er mensen zijn die mijn boeken lezen. En dat is alles. Dus het is ook echt niet de wil van de overledene om zoveel poespas om hem heen te maken. En het is ook raar, want ik bedoel, in zekere zin hadden Amsterdam en Hermans helemaal geen lekkere verhouding, hoewel. Nee. Misschien, het was een echte Amsterdammer, hè? Hij was geboren daar. Maar al gauw, zeg maar in de jaren 60, ontpopte zich een haat-liefdeverhouding tussen die stad. Waar kwam dat dan door? Nou, zeg maar dat Hermans was niet zo revolutionair, niet zo... Hij ging niet met zijn tijd mee? Ik weet niet, ik denk dat... Zo zou ik niet willen zeggen. Hij had zo zijn eigen gedachten over het leven. En hij vond niet dat... hij geloofde niet in idealisme. Het was een nihilist. En de jaren 60 waren bij uitstek de idealistische jaren. Ja, ik wilde net zeggen, de jaren 60, daar is heel veel gebeurd, toch? Veel revolutie. Ja, ik heb Hermans wel eens gevraagd, ook naar aanleiding van zijn boek Ik heb altijd gelijk, waarin de hoofdpersoon Lodewijk Stegman heel erg lijkt op een provo avant la lettre. Mm-hmm. Of Hermans niet zelf een soort provo was en iets haatte wat hij zelf ooit was geweest. Ja. Maar dat vond hij niet, want hij zei: ja, provo's waren weer dominees zonder God. En die gingen mij vertellen wat ik niet mocht en wel mocht. Roel van Duin, de leider van provo, had Hermans voor fascist uitgemaakt, omdat Hermans alleen maar, zeg maar, een mooi stuk over de zaden had geschreven. Ja, ja. Maar wat de provo's, ik leefde toen nog helemaal niet, maar de provo's, feminisme heb ik begrepen. Apartheid was ook een groot thema, wat toen in de jaren 60, maar... Zuid-Afrika, daar was toch wel heel veel kritiek op. En toch reageert Hermans daar toch op een andere manier op, dus dan van hem zou worden verwacht? Nou, dat weet ik niet. Maar juist reageert Hermans op de manier zoals je van hem verwacht. Want als iedereen achter bepaalde vaandels gaat aanlopen... Ja. Ik zei al, Hermans was een nihilist. Dan ging Hermans er tegendraads op ramkoers tegenin. Ja. Het was ook een dwarsligger, zeg maar. In die zin had hij wel veel gemeen met zijn tegenstanders soms. Vooravond van zijn lezing, die hij zou houden in de Bali in Amsterdam, mm-hmm, had hij een interview. Paul Witteman, die interviewde hem toen. En die vroeg hem of hij, Hermans, juist niet zijn invloed beter zou kunnen aanwenden om stelling te nemen toen tegen dit thema apartheid in Zuid-Afrika. Ja. Dit is wat Hermans te zeggen had. Dat kan ik toch helemaal niet. Wat denkt u nu wel? Waar ziet u mij voor aan? Voor een invloedrijk persoon. Maar dan vergist u zich in. U vleit mij wel, maar... Ik bedoel, en zeker, als ik nu wat zeggen zou, dan zou je zeggen, ja, kijk eens even wat er in Nederland allemaal over die arme man in de krant staat. Die is zo geïntimideerd, die durft niks anders meer te zeggen. Het is al heel mooi dat ik u überhaupt te woord durf te staan. Uw karakter kennende, had ik verwacht dat u ook nooit meer in Amsterdam zou willen komen. Ja. Ten slotte bent u destijds ook uit Nederland weggegaan toen het u niet meer beviel. Natuurlijk. Maar ja, ik ben dus niet zo kinderachtig. Hij is ook wel heel humoristisch, hè? Ja, Een mooie manier van dingen verwoorden, inderdaad. Overigens, even voor de duidelijkheid. In Amsterdam was er heel veel kritiek op het feit dat hij dus toch in Zuid-Afrika was geweest. Dat hij daar toch aan het werk was gegaan. En dat werd destijds enorm geboycott door schrijvers, kunstenaars, artiesten. En hij deed daar dan niet aan mee. Nou zegt hij, ik ben niet zo kinderachtig. Maar kwam hij ook niet om eigenlijk toch in Amsterdam, dan toch in de Bali, waar dan een lezing door hem werd gehouden en waar mensen tegen ageerden, kwam hij dan ook niet daar om gewoon te provoceren? Tuurlijk. Ja. Ja. Dat, ja, ik legde al een beetje de parallel met provo, maar provoceren dus. Het was een provocateur en een polemist. Maar hij kwam daar wel altijd onder bepaalde voorwaarden. En ja, en als ze hem iets verboden, dan kwam die juist, zeg maar. Ik bedoel, voor hem zou het niet gekker moeten worden als ze hem zouden moeten verbieden dat hij naar Amsterdam kwam. Dus altijd afwijken van de norm. Ja, een outcast, outsider. Ja. Een hele rustige outsider eigenlijk. Want dan heeft hij uiteindelijk die lezing in de Bali. Mm-hmm. En dat wordt dan verstoord door een bommelding. Hebben we ook geluid van. Exemplaren spijt onder me, het publiek afronden. Neem niet kwalijk. Er is een bommelding. En dat gebeurt wel eens vaker. Alleen, we hebben met de politie overlegd. En de politie heeft ons verordoneerd om nu even op te houden. Volgens ons kan er niets aan de hand zijn. Dus het verzoek is of u rustig even de zaal uit wil lopen. In de entree zijn de kapstokken met de jassen. Als het goed gaat, gaat het door. Maar op verzoek van de Amsterdamse politie ontruimen we. Het spijt ons zeer, maar laten we het maar doen. Waar gaan wij naartoe? Ja, we hoorden toenmalig directeur van de Bali, Felix Rottenberg. Mm-hmm. Jij was daar ook bij, hè? Ja, voor de VPRO Radio toen. Was er ook echt paniek? Want het ziet er hier nogal rustig uit. Eigenlijk. Nee, en Hermans was ook helemaal niet in paniek. Ik had ook de indruk dat het een valse bommelding was. Maar je moet altijd alert blijven. Hermans wandelde op zijn gemak naar het Marriott Hotel. Ging daar even een kop koffie drinken? Ja. Werd uit de wind gehouden door Felix Rottenberg. Ik hobbelde daar nog achteraan, te vergeefs, maar... Heb je nog iets van het gesprek opgevangen? Welk gesprek? Dat ze onderweg hadden? Een beetje, ja. Ja, dat is ooit wel uitgezonden, maar ik kan me niet meer herinneren wat. Het maakte eigenlijk helemaal geen indruk, dus? Nee, maar er stonden van tevoren 10 mensen voor de deur met allemaal spandoeken. Hermans fascist en weet ik wat. Ja. Celine moordenaar, Hermans moordenaar. Kwam ook uit die hoek deze bommelding dan? Geen idee, maar ik kan me voorstellen dat mensen die heel erg tegen anti-apartheid waren. En bedoel, we hebben het over de jaren 80, hè? Daar leefden de jaren 60 nog steeds in voor. Mm. Ik bedoel, wij noemen ons nu. Wij denken dan nu dat we in een woke tijdperk zitten, maar het was toen ook al vrij. Jullie waren toen al lang woke eigenlijk. Ja, ik was niet woke hoor, nee? Maar. Omdat ik dat ook een beetje een raar woord vind, woke. Dat is alles op één hoop gooien. Hoe maar, zou je het dan beschrijven? Ik denk dat de tegenstellingen toen heel groot waren en grimmig. En dat is misschien wel de vergelijking met nu ook. Dat mensen elkaar weer de les gaan lezen en zeggen wat mag en niet mag. In wezen wordt Hermans gecanceld, hè? Dus op dat moment. Cancelcultuur heb je nu ook. Ja. Hoe ervaarde hij dat zelf, dat gecanceld worden? Ik denk dat hij het heerlijk vond om een beetje gegezeld te worden. Maar stiekem denk ik ook dat hij zich... Want daar ging het ook vaak over. Dat hij zich ook een verworpene voelde. Ik bedoel, hij was de outsider. Maar hij leed aan verworpenheid. Hij werd niet geaccepteerd in de kudde, maar hij wilde er ook niet in zitten. Nee. En, die rol. Dat was ook geen rol. Nee. Dat was hem eigen. Ja. Ja, nou is die plaquette, die ligt er nu, hè? Ja, gedenksteen. Ja, gedenksteen, sorry. De vondel ligt er ook. Ja, zo, hè? Ligt er ook, ja. Inderdaad. Heb je hem gezien? Ja, Hermans is trouwens nooit begraven, toch? Nee, Hermans is gecremeerd en verstrooid op begraafplaats Daalwijk in Utrecht. Ja, ook raar. Ja, ook, Ik bedoel, hij wilde ook geen grafsteen. En zodat ook niemand hoefde naar hem toe te gaan na zijn dood. Hij geloofde ook niet in dat soort poespas. Maar het zijn toch de mensen die om Hermans heen zweefden. Zijn paladijnen, zijn bewonderaars. Die vinden dat dit nodig is. Nou ja, Hermans zei, goed bedoeld. Dus. En misschien een kleine goedmaker van de stad Amsterdam? Het is toch volgens mij niet een idee van de... Van de gemeente Amsterdam. Het is een idee van de uitgeverij, volgens mij, van Hermans en de erven. Ja. Volgens mij heeft Amsterdam het al lang goed gemaakt. Job Cohen heeft ooit bij de presentatie van het verzameld werk gezegd dat het hem speet dat Amsterdam hem zo behandeld had. Toen was er ook een boekenweek geschenk van Hermans, toch? Nee, maar dat was later, bij de volledige werken. Dan hebben we het over 2000. Eén of zo, weet ik veel, wanneer dat begon. Ik weet het niet meer. Ja. Maar je kunt wel zeggen dat... Ik bedoel, alles stond op scherp in die tijd. Hè? Dus we hebben... Ik weet niet of je haar nog kent, Annemarie Geuwel. Die was raadslid van de PvdA. Sowieso was Amsterdam een hele rode stad. Volgens mij is er nu ook weer, maar... Nog steeds? Ja, nog steeds, maar toen PvdA. En alles wat niet paste in het linkse hokje, dat werd heel snel aangepakt om iemand te besmeuren, zeg maar. En te cancelen. Ja. Maar dan toch nog deze... Deze steen. Het is hem gegund, hoor. Maar ik weet niet of hij het gewild had. Ad Fransen, dankjewel. Oké, jij ook bedankt. De Nieuws BV. De Paralympics zijn in volle gang in Tokio. En iedere dag besteden we daar in de Nieuws BV aandacht aan door een van de sporters een liedje cadeau te doen. Ja, dat geven ze gewoon weg. Vandaag is het de beurt aan handbiker Tim de Vries, die vandaag brons pakte op de wegwedstrijd in Tokio. Tim, goede avond bij jou. Een heel goede avond, inderdaad. En je bronzen medaille, dat is er niet zomaar eentje. Hè? Het is je allereerste Paralympische medaille ooit. Ja, inderdaad. Ja, vijf jaar geleden stond ik in Rio op de Paralympics. Op mijn eerste Paralympics. En toen ging ik met lege handen naar huis. En vandaag is het eigenlijk het harde werken beloond met een zwaar bevochten bronzen medaille. Ja, hoe heb je het gevierd? Je wordt natuurlijk van het een in het ander gegooid. Het is een medaille, een Paralympische medaille, doet toch altijd een heleboel meer dan een wereldbeker medaille of een WK-medaille. Mm. Dus ik ben eigenlijk continu de hele dag aan het bellen en aan het facetimen. Ik krijg berichtjes van heel veel mensen die meegeleefd hebben, die zelfs een wekker hebben gezet 's nachts. Dus de aandacht is onwijs. Dus ik heb nog geen ogen dicht gedaan en ik heb alleen maar volop genoten. En ik heb de medaille lekker stevig op zak. En, heel goed. Ik hou met beide handen vast. Heel goed. ook niet gek, want tijdens de Spelen in 2016 kreeg je een lekke band, heb ik begrepen. Enorm balen natuurlijk. Is dit dan eigenlijk een soort revanche? Voelt dat als revanche voor jou, deze winst? Ja, nou, niet zozeer een revanche, meer gewoon een je probeert natuurlijk, je wil iets bereiken. Je werkt er hard voor in de aanloop naar de Spelen toe. En dan in de jaren die zeg maar na de Spelen in Rio zijn gegaan, dan wil je gewoon heel graag hard werken voor iets, voor een doel. En dat was een medaille voor mij op de Spelen. Mm-hmm. Het eerste doel was naar de Spelen toe. Nou, dat was gelukt. Maar die medaille, daar werk je gewoon hard voor. En dan stel je eigenlijk alles in dienst om die medaille te pakken. Dus dan is dat is dit gewoon een beloning op het harde werken. Heel goed. Ik heb nog een beloning voor je, een muzikale beloning. Wat mogen we voor je draaien? Ja, The Road Ahead van City to City. Dat is een nummer wat ik best wel vaak luister. The Road Ahead is empty en het is leeg. En je werkt ergens voor. En je bent eigenlijk met iets bezig, maar je weet niet wat het resultaat daarvan kan zijn. En daarom wil je gewoon zo hard mogelijk blijven werken en uiteindelijk die memories gaan creëren. En ik vind het gewoon heel mooi hoe dat liedje geformuleerd is. En het geeft me altijd een brok, een stuk motivatie om te blijven knokken. En, heel mooi. En weet je gaat ergens naartoe en je weet niet waar dat gaat eindigen. En, ik weet wel waar het is geëindigd. Je hebt een medaille in je zak gesleept. Hartstikke goed. Ja, toch? Waanzinnig. Het is ongelooflijk. Ik hoor hem al. Dat maakt het dan juist weer. Dat dit. Oh, Dat maakt het geweldig. Tim de Vries, dank je wel. En geniet. It's paved with miles of the unknown. Whatever seems to be your destination, take life the way it comes. Take life. Speciaal voor Tim de Vries hoorde je City to City, The Road Ahead. We hebben volgens mij een... Volg ons op Twitter, @denieuwsbv. Hebben we die klaarstaan? Zie ik Arne's tent nog niet? Nee, niet zijn tent, maar wel iets anders. Ik blijf staan met een mengsel van blijdschap en ontnuchtering. Daar staat de driepoot van de theodoliet met de theodoliet er bovenop geschroefd. Arne is hier in de buurt, geen twijfel meer mogelijk. Ja, dit was dus Frits Spits, die voorlas uit Nooit meer slapen van W.F. Hermans. Veel aandacht voor schrijver W.F. Hermans op Radio 1, want hij zou vandaag 100 jaar zijn geworden. Je hoorde daar net al heel veel over wat voor man het was. Elif Kan en Aaron de Jong, makers van podcast Alicante, die vroegen zich af, kent de jeugd W.F. Hermans eigenlijk nog wel? Ze gingen de straat op. Willem Frederik Hermans, nee, sorry. Nee, ik heb geen idee. Jij kent hem ook niet? Nee. En jij? Ik ken hem ook niet. Lees jullie überhaupt? Nee. Denk je dat klasgenoten van hem hem nog kennen? Nee, echt niet. Goedemiddag Elif en Aaron. Fijn dat jullie hier bij mij aan tafel zitten. Elif, kende jij W.F. Hermans eigenlijk voor deze podcast? Ik had geen idee wie deze man was. Dus nooit ook iets van hem gelezen? Nooit gehoord. Nee, echt helemaal niks. Aaron, dit is toch wel een beetje bizar. Want W.F. Hermans is een van de grootste schrijvers. Hè? We hebben de drie naoorlogse grootschrijvers. Mulisch hebben we. En Reven. Reven en dus Hermans. Ja. Waarom kent de jeugd W.F. Hermans niet? Ja, goede vraag. Hebben wij onderzocht. Ja. En het heeft blijkbaar toch ook heel veel te maken met het onderwijs. En dat het onderwijs niks vertelt nou, over? Gewoon, er is weinig aandacht voor culturele of literaire geschiedschrijvers van Nederland. Maar dan zit ik toch te denken, ja, ik heb er kennis mee gemaakt via mijn leeslijst. Volgens mij was het zelfs een soort van verplicht. Nu hebben jullie universitair docent Nederlands letterkunde, Jeroen Dera, hebben jullie ook gesproken, Elif. Hij heeft die leeslijst onderzocht. Hè? Wat waren zijn bevindingen? Ja, Aaron heeft hem eigenlijk gesproken, maar ik heb hem natuurlijk wel gehoord. Ja, een kwart van de, HAVO, VWO leerlingen, die heeft het boek dan wel gelezen. Maar eigenlijk, ja, hoe lager je in niveau gaat, hoe minder vaak deze man ter sprake komt. En dus ook niet op die leeslijst staat. Dus ik heb bijvoorbeeld VMBOT gedaan. Ja. Ik heb geen idee. Ik ken deze man dus niet. Nee, maar vanaf HAVO bijvoorbeeld wel? Ja, dan, ja, vanaf Aaron. HAVO wel inderdaad, ja. Oké, dus hij wordt dus wel gelezen. Mm-hmm. Maar de kennis die lijkt dus heel minimaal over wie erachter zit. Wie deze man echt verder Klopt. Was. Maar is dat dan belangrijk, dat je meer weet over de schrijver zelf? Ja, dat is een hele interessante vraag natuurlijk. Ik denk ook wel vooruit wat we ook met in de podcast hebben besproken. Dat het vooral Frits Spits hebben we in de podcast. Ja. Echt een Hermans adept. Ja. Hij vond het vooral heel belangrijk dat zijn werk gelezen wordt. Omdat hij toch wel wordt gezien als een van de beste Nederlandse schrijvers ooit. Zullen wij heel even naar Frits Spits luisteren, wat hij daarover te vertellen heeft? En wat ik het meest boeiende vind, is wel dat je het idee hebt dat je in de hoofden van de hoofdpersonen kruipt. Mm-hmm. En dat je denkt wat zij denken. En dat je de afwegingen maakt die zij maken. En dat je conclusies trekt die zij trekken. Maar die helemaal niet waar hoeven te zijn. En dat spel tussen realiteit en fantasie en wat de grondslag is van onze diepere laag en onze ziel, ja, dat maakt het zo buitengewoon boeiend dat het ook zo is dat de boeken van Hermans, als je ze hebt dichtgeslagen, open blijven liggen. Ja, Frits Business over Hermans. Zo mooi. Ja, ja? Zo goed vertellen. Ja, als hij dit zo vertelt, dan denk ik, het is echt bijzonder eigenlijk dat ik deze man dus niet kende. En vooral omdat het is gewoon een schrijver van Nederlandse bodem, die een van de grootste is geweest. En ja, hij vertelde daarover met zoveel passie over, dan denk ik, ja, hij heeft me toch wel getriggerd om het toch te gaan lezen. Ja, want ja. Wat triggert jou dan het meest? Ja, ik denk vooral omdat hij zei dat er altijd een diepere laag in het boek zit. Mm-hmm. En ook, nou ja, wat je net hoorde, dat hij zei, ook al heb je het boek uit, je blijft altijd nog met vragen zitten. Hij zei ook nog van, het is een soort bagage wat je meeneemt voor je hele leven. Het is echt een soort van, ja, ontwikkeling die je doormaakt. Je hebt het eigenlijk gewoon nodig. Je hebt het nodig in je leven. Je hebt het nodig. En Aaron, wat maakt Hermans volgens universitair docent Dera aantrekkelijk voor jongeren? Wat Dera zei is dat de boeken van Hermans, die zijn vooral plotgedreven. En dat is voor jongeren van 15 tot 18 relatief jonge lezers. Dat is voor hen nog altijd heel erg belangrijk. Dus... En plotgedreven, wat bedoel je daarmee? Nou, dat zijn boeken waarbij gewoon een spannend verhaal in zit. En dat is, als je bijvoorbeeld kijkt naar een Reven, die is vooral meer op stijl. En dat is op die leeftijd nog niet heel interessant. Nee, dus op die jonge leeftijd wil je vooral een spannend verhaal eigenlijk. Ja. En zijn de verhalen van Hermans dan nog wel actueel? Ik heb zelf alleen De Donkere Kamer van Damocles gelezen. Ik vond het destijds gewoon een leuk, spannend boek. Maar wat Wim zei, in de studio, Wim van Klaveren, die zei dat de dilemma's waar de karakters van Hermans mee omgaan nog altijd actueel zijn. Ja, oké. En nu jullie dit allemaal zo hebben gehoord, hè? Ja, van Elif, ik weet, jij rent nu naar de winkel toch? om een Hermans te kopen. Ik ben wel erg benieuwd geworden, ja. Maar Aaron, ben jij, want je hebt Damocles, lees je nu werken ook anders, nu je meer weet over de schrijver? Ik ben nog niet begonnen opnieuw aan een werk, maar ik denk dat ik wanneer ik nu weer een verhaal zal lezen, dat ik dan zeker wel beter ga opletten op die dubbele laag die overal in schijnt te zitten. Ja, en ik hoor eigenlijk ook wel jullie hier aan tafel zeggen van, nou ja, het onderwijs, daar schort het dus eigenlijk wel aan als het gaat om onze literaire kennis. Wat zou er dan moeten gebeuren? Nou, meer aandacht voor. Er moet gewoon meer aandacht voor komen. Want het Nederlands cultuuronderwijs, volgens Dera en ook Frits Spits en dergelijke, is gewoon een ondergeschoven kindje. Er is gewoon weinig aandacht voor ons culturele erfgoed in Nederland. Ja. En ik denk ook wel lezen in het algemeen. Ja? Ja, want we leren nu dit, dat en dat soort dingen. Begrijpend lezen. Ja. Maar gewoon goede boeken lezen. Ik heb dat echt vrijwel niet gehad op middelbare onderwijs. En ik denk dat dat wel heel erg belangrijk is. Ja. En ook niet alleen maar vanaf de HAVO bijvoorbeeld dan. Nee, precies. Het mag ook wel gewoon op andere niveaus. Het hoeft natuurlijk niet zo te zijn dat hoe hoger je niveau is, hoe meer literaire boeken je zou moeten lezen. Dat vind ik echt onzin. Ja. Ja. En dat is ook iets wat Frits zei in die uitzending, dat literatuur onnodig duur wordt gemaakt. Ja. Dus dat al gauw een stempel van elitair heeft, terwijl dat helemaal niet zo hoeft te zijn. Ja, zo duur is het niet, toch? Je kunt al snel een boek voor een tientje kopen tegenwoordig bij de Rams. Ja, dat zei ik dus ook. Dat bedoelde je dus niet. Goed, Alicante podcastmakers Elif Kan en ook Aaron de Jong. Dank jullie wel voor jullie komst. Ben je benieuwd naar de podcast van Alicante over W.F. Hermans? Hij is dus nu te beluisteren via NPO Radio 1. En dit was alweer het eerste uur van de Nieuwsbv. We gaan door op NPO Radio 1. Daar hoor je zo Peter K. en Francisco van Jolen. Zet even je radio aan als je nu zit te kijken. Blijf erbij. Tot zo. Dank jullie wel. Eén uur. NPO Radio 1 met Natasha Gibbs. De kabinetsformatie duikt steeds dieper het doolhof in. Rechts wil niet met links, liberaal wil niet met orthodox. Iedereen wil met Rutte of toch niet. En niemand weet hoe het verder moet. Nou, misschien bieden onze politieke pundits Kay en Van Jolen wel een uitweg. Je hoort ze zometeen hier. Maar eerst, Kabul wordt door Nederland tijdelijk verruild voor Doha. Nu in het NOS Journaal met Katrien Straatman. De Nederlandse ambassade in de Afghaanse hoofdstad Kabul verhuist tijdelijk naar Qatar, zei demissionair minister Kaag van Buitenlandse Zaken tijdens haar bezoek aan dat land. De laatste Nederlandse diplomaten verlieten Afghanistan vorige week, toen de evacuatiemissie stopte omdat het te onveilig werd. Het ministerie heeft steeds gezegd dat de ambassade in Kabul weer open gaat zodra de veiligheidssituatie dat toelaat. Kaag bespreekt in Qatar wanneer en hoe de evacuatie uit Afghanistan hervat kan worden. Er zijn nog honderden Nederlanders en anderen in Afghanistan die naar Nederland willen. En duizenden Afghanen die voor de Britse overheid hebben gewerkt krijgen een permanente verblijfstatus, melden Britse media. Het gaat onder meer om tolken en beveiligers. Correspondent Fleur Lounsbach in Londen. Fleur, dat is een heel ruimhartig beleid van de Johnson-regering, hè? Ja, nou ja, naast wat er allemaal is misgegaan, is dit inderdaad iets waar de Britse regering wel graag over wil praten. En waarin ze willen laten zien dat ze het wel goed aanpakken. Het heet Operatie Warm Welkom, om maar even in de militaire terminologie te blijven. En vandaag zijn er meer details over naar buiten gekomen. Dus dat Afghanen die voor de Britse overheid hebben gewerkt als tolk of als fixer een permanente verblijfstatus krijgen. De Britten hebben afgelopen week zo'n 15.000 Afghanen geëvacueerd. En daar vallen nu 8.000 mensen vallen onder deze warm welkom regeling. Eerst werd hun een 5-jarige verblijfsvergunning aangeboden. Nu is het onbepaalde tijd. Ook wordt er geld vrijgemaakt voor scholing, financiering om ze te helpen met de huur. En ook een werkvergunning om aan het werk te kunnen. Dus komen ze echt over de brug. Maar hoe zal dit bij de Britten vallen, bij de meeste Britten? Nou, wat ik echt wel merk is, er heerst hier echt een gevoel van verantwoordelijkheid. En de situatie in Afghanistan die is ontstaan tijdens het terugtrekken van die missies, die wordt echt ervaren als het falen van Brits buitenlands beleid. Dus de Britten voelen zich echt verantwoordelijk voor de situatie als tweede grootste militaire macht in Afghanistan, hè, naast de Amerikanen. Dus sowieso heeft het Verenigd Koninkrijk een lange geschiedenis in Afghanistan, maar ze eindigen ook 20 jaar lange missie. Er zijn 457 Britse soldaten daar overleden. Dus echt een sterk gevoel van verantwoordelijkheid in de politiek, maar ook echt mensen op straat. Die zijn echt wel begaan met dat we Afghanen niet in de steek moeten laten. En doet Johnson dit misschien ook wel een beetje om een signaal af te geven aan andere landen die misschien niet zo over de brug komen op dit moment? Ja, ik denk dat dat ook meespeelt. Het Verenigd Koninkrijk is natuurlijk na Brexit bezig met zichzelf opnieuw uitvinden, hè, en herpositioneren. Welke rol spelen ze op het wereldtoneel? Hoe verhouden ze zich tot de rest van de wereld nu ze niet meer bij de EU horen? Dus onder de slogan Global Britain willen ze echt hoofdspelers zijn op allerlei gebieden. Dus rechtvaardig op het gebied van mensenrechten, voortrekkers op het gebied van klimaatverandering, economische grote speler. Ze zijn ook echt de banden met de oud-koloniën, de gemene best, die willen ze weer aanhalen. Ja, dus wereldpolitiek en hoe het Verenigd Koninkrijk zichzelf ziet in de wereld, dat speelt ook echt wel een rol in het beleid voor vluchtelingen in Afghanistan. Correspondent Fleur Lounsbach vanuit Londen. In België gelden sinds vandaag nieuwe coronamaatregelen. Veel oude regels worden daarin losgelaten. Onder meer in de horeca en voor op kantoor, vertelt correspondent Kiesja Hekster. Zo valt bijvoorbeeld weg dat de cafés om 1 uur dicht gaan. Mag je met zoveel mensen aan 1 tafel zitten als je wil. Ook voor de evenementen worden de regels versoepeld. Thuis mag je net zoveel mensen ontvangen als je wil. En voor werk was hier nog steeds het advies: ga niet naar kantoor. Nou, ook dat komt te vervallen. In Brussel gaan de versoepelingen nog niet in. Dat is zo omdat hier de vaccinatiegraad laag is. Meer mensen dan in Wallonië en in Vlaanderen willen zich hier niet laten vaccineren, of hebben dat in ieder geval nog niet gedaan. Daardoor zijn de cijfers hier te hoog. En de Brusselse regering van het gewest heeft besloten om in ieder geval een maand nog dan aan te kijken met de regels van nu. Verder in het hele land zijn de discotheken nog gesloten en mag je niet dansen in het café, en in Brussel dus al helemaal niet. Mondkapjes in openbare gelegenheden, zoals in het openbaar vervoer en in winkels, die blijven in België wel verplicht. Voor de kust van de Amerikaanse staat Californië wordt gezocht naar 5 inzittenden van een helikopter van de Amerikaanse marine. De heli stortte gisteren in zee, zo'n 110 kilometer uit de kust, ter hoogte van San Diego. Het toestel was kort ervoor opgestegen. Volgens de hulpdiensten is tot dusver 1 bemanningslid gered. In de Ethiopische regio Amhara hebben rebellen van het Tigrayse bevrijdingsleger de afgelopen weken opslagplaatsen met hulpgoederen geplunderd, meldt de Amerikaanse hulporganisatie USAID. Amhara grenst aan Tigray, waar al maanden wordt gevochten door regeringstroepen en rebellen. Volgens USAID zijn verschillende opslagplaatsen volledig leeggeroofd. En handbiker Jetse Plat heeft op de Paralympische Spelen zijn 3e gouden medaille in 4 dagen tijd gewonnen. Hij was de snelste op de wegwedstrijd. Eerder won Plat al de tijdrit en de triathlon. Het totale aantal medailles op de Paralympische Spelen staat nu op 37. Het NOS-journaal. In Italië wordt vandaag opnieuw geprotesteerd tegen de coronamaatregelen. Correspondent Helene Daens. Dat gaat over het coronacertificaat. Dat wordt hier vandaag op meer plaatsen verplicht. Bijvoorbeeld in universiteiten voor studenten en personeel. En ook voor personeel op scholen, die moeten zo'n certificaat hebben. En die demonstraties, die gaan vooral over het openbaar vervoer. Want sinds vanochtend heb je niet alleen voor binnenlandse vluchten, maar ook voor langere busritten en zelfs treinritten zo'n certificaat nodig. Dus om die te nemen moet je of gevaccineerd zijn, of anders elke 48 uur een test doen. En daar is niet iedereen het mee eens hier. Tienduizenden mensen zeggen vandaag de straat op te gaan. Niet allemaal op 1 plek, maar op verschillende locaties. Meer specifiek de treinstations in meer dan 50 steden. En hun bedoeling is om het treinverkeer te verstoren. Zij zeggen, als wij zonder vaccin geen trein mogen nemen, dan mag niemand vertrekken. Dus al die stations die worden vandaag extra bewaakt. Inmiddels heeft zo'n 80% van de Italianen boven de 12 tenminste 1 prik gehad. Philips begint komende week in Nederland met de reparatie van teruggeroepen apneu-apparaten. In Amerika is het bedrijf er al mee begonnen. Het gaat in Nederland om zo'n 50.000 DreamStation-apparaten die in juni werden teruggeroepen, omdat patiënten bij gebruiken van schadelijke schuimdeeltjes en gassen kunnen inademen. Dat nieuws leidde tot onrust onder gebruikers. Philips adviseerde toen om te overleggen met de arts of gebruik van het apparaat nog verantwoord zou zijn. Het bedrijf hoopt alle machines binnen 1 jaar te hebben gerepareerd. Het weer, het is bewolkt, het kan wat motregenen. Vanmiddag breekt vooral in het zuiden de zon wat vaker door. Het wordt 18 tot 21 graden. Vannacht is er kans op mist en dan koelt het af tot een graad of 10. Morgen vooral in het noorden weer bewolkt. In de rest van de dag van het land zonnig en iets warmer dan vandaag. Dit is de verkeersinformatie bij de ANWB, zit Jolande van der Velde. Er was eerder vanochtend een ongeluk op de A1 Hengelo richting Apeldoorn. Daar zijn nu opruimwerkzaamheden. Tussen Afrit Markelo en Badmen 7 kilometer met 1/2 uur tot 3 kwartier vertraging. Er zijn 2 rijstroken dicht, er blijft er 1 open. Verkeer op weg naar Apeldoorn kan eventueel omrijden via Almelo en Zwolle over de N35 en de A28 en de A50. Een vrachtwagen met pech en daardoor staat het wat vast op de A4 vanuit Den Haag naar Rotterdam. Tussen Rijswijk en knooppunt Ketelplein 6 kilometer, zo'n 20 minuten vertraging. De rechte reishok is dicht. NPO Radio 1. BNN VARA. Natasha Gibbs. De Nieuws BV. Ja, en wat is het fijn, hè, dat de BNNVARA sportcombinatie weer terug is van weg geweest. Radio-aandacht voor sportieve helden. Ik noem even een Fabio Jacobsen, een Kelly van Zon, een Virgil van Dijk, een Roelof de Vries. Goedemiddag, ja, Roelof. Ja, zitten er allemaal niet in, behalve de laatste. Goedemiddag. Goedemiddag. Wat we wel hebben. Wat ga je wel doen? Is Formule 1, want alle lichten staan op groen natuurlijk, hè. Ik zie een beetje je hoofd schudden. Je bent, ja, niet zo ik ben sowieso niet echt een auto-fan. Ik denk dat het daarmee begint. Nee, ik heb wel eens bij in de auto gezeten. Dat bleek uit het gaat alles. Niet echt altijd goed. Maar het gaat door. Dus ja, we gaan de laatste puntjes op de i zetten met Joe van Buurik. En Marcella Mesker is er. Want er is een tennisdocumentaire over Serena Williams uitgekomen. En zij heeft hem bekeken. Dat na 2:30. Maar nu eerst. Oh, Den Haag. Ja, je zou het bijna niet geloven, maar in Den Haag is het eigenlijk nog gewoon reces, vakantie. Terwijl er van alles aan de hand is. De formatie lijkt totaal vastgelopen. Er zijn dus eigenlijk nog oliemannetjes nodig. Nou, hier aan tafel bij mij daarom onze politieke duiders Peter K. en Francisca van Joden. Welkom, heren. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, Peter K., Tweede Kamer is verhuisd, hè? Ja, joh, ik ben er gisteren voor het eerst geweest. Ben je gillend door het nieuwe gebouw gelopen? Nou, weet je, de entreehal is echt heel mooi geworden. Ja. Maar daarna kom je gewoon in een jaren 70 betonnen fabriekje. Dat echt verschrikkelijk is met van die plafonnetjes. Echt bar en boos. En het is 180 miljoen aan uitgegeven. Maar de glazenwasser was te duur. Dus je hebt ongeveer net zoveel zicht als een metertje zicht ongeveer. En ongeveer net zoveel zicht als op die formatie die maar niet op gang komt. Ja, zeg maar. Dus, lekker mistig allemaal. Ja, het is gewoon... En dat word je niet vrolijk van als je naar buiten kijkt. Dus je zou kunnen zeggen, de woningnood treft niet alleen de burgers, maar ook de politiek. Nou ja, woningnood, ze hebben genoeg ruimte. Smerige ruimte, hoor ik hier. Veel ruimte. Weinig uitzicht. Weinig uitzicht. Ja. En weinig uitzicht ook voor onze linkse leden eigenlijk. Want Ploemen en Klaver die kwamen nogal verdrietig gisteren uit de bespreking met Hamer. Ik denk dat het echt goed is om te constateren dat er vandaag iets heel on-Nederlands is gebeurd. En dat is dat twee partijen hebben aangegeven dat ze weigeren om inhoudelijk onderhandelingen aan te gaan. Om inhoudelijk te spreken over de aanpak van de stikstofcrisis, over de problemen die er zijn op de arbeidsmarkt, over investeren in onderwijs, over het aanpakken van de klimaatcrisis. En dat past niet in de Nederlandse traditie die wij met elkaar hebben. En daarmee is vandaag wat mij betreft ook de democratie de verliezer. Ja, Francisco, wat vind je eigenlijk van deze reactie van Klaver? Is het inderdaad zo on-Nederlands, zoals hij het typeert? On-Nederlands, Nederlandse traditie. Naar wie staan we eigenlijk te luisteren, zou je denken? Ja, dus on-Nederlands betekent over het algemeen dat iets goed is. On-Nederlandse kwaliteit betekent dat het heel erg goed is. Maar ik denk dat hij voornamelijk eigenlijk op een beetje diplomatieke wijze wil duidelijk maken dat hij een beetje teleurgesteld is in Mariette Hamer, de koningin van het polderen, die er toch niet in geslaagd is om al die partijen bij elkaar te krijgen. Je kunt je afvragen of dat haar schuld is, of dat er misschien toch ergens een addertje onder het gras zat, waar steeds maar niet over gesproken wordt. Welk addertje? Nou, er is natuurlijk, je zou kunnen zeggen dat meneer, als je kijkt naar, daarna kwamen Hoekstra en Rutte aan het woord. Ja. En Hoekstra is toch eigenlijk wel het duidelijkst dat hij het niet wil. En waarom zou hij dat nou niet willen? Want dat is toch een beetje raar. D66 en VVD hebben samen een stuk over stuk geschreven, waar GroenLinks en PvdA zeggen, dat doen we graag aan mee, dat vinden we prima. Hebben we nog steeds een stuk niet gezien, trouwens. Wij weten niet wat erin staat, maar er staan wel een paar dingetjes in, weten wij. En dat zijn de medisch-ethische kwesties. Ja. En nou, als je kijkt in het Nederlands Dagblad, heel belangrijk om dat te lezen, in juni zei het CDA nog, wij gaan ons profileren op medisch-ethische kwesties, en dat wordt niet progressief. Dus dat is voor hun een dingetje. Zij kunnen niet toestaan dat D66 daar vooruitgang bij gaat boeken. Tegelijkertijd kunnen ze dat ook niet uitspreken, want het is een splijtsam binnen het CDA. Als je daarover begint, lopen die paar kiezertjes die je over hebt, loopt de helft nog van weg. Ja. En die gaat misschien mee met Omtzigt. Dus Hoekstra wil niet met D66, wil niet dat D66 hier vorderingen boekt. Dus je heeft de boel laten klappen. Ja, en alles zit vast. Francisco zegt het al. Ja, Mariette Hamer. Maar Peter, is dit echt alleen maar te wijten aan Mariette Hamer? Is het gênant voor haar? Nee, niet per se. Nee, ik denk dat Mariette Hamer ontzettend hard gewerkt heeft. Gaat ze die opdracht teruggeven, trouwens? Ja, dat is wel klaar. Na morgen is dat wel klaar. Dan rond zij haar verhaal af. En dan zal ze zeggen, nou ja, zoals Kaag ook al zei, nu is Rutte aan zet. Want die is de grootste partij. Die moet nou maar gaan kijken wie die als nieuwe informateur daar neerzet. Maar het is toch ook wel raar, hè? Want Rutte die heeft echt al die tijd eigenlijk een soort van geweigerd om überhaupt die regierol te nemen. Nu ook. Ja, maar je moet niet vergeten waar hij vandaan kwam. Hè? Op 1 april, toen wilde bijna de hele Kamer dat hij vertrok. Ja. En twee dagen later zei Segers toen ook van eigenlijk dat hij ook weg moest. Dus toen was er eigenlijk een meerderheid dat hij moest vertrekken. Nou ja, toen was het procedé voor Rutte, het beste medicijn voor Rutte was zo lang mogelijk stil zijn en zwijgen. En uiteindelijk kwam daar toen Oké, we gaan het samen oppakken en we gaan samen die formatie een stimulans geven. Nou, dat lukte niet. En ook dat gaat een stukje wat rechts betreft een stuk terug naar die eerste formatiepoging. Toen Ollongren en mevrouw, hoe heet ze ook weer? Annemarie Jorisma mensen opgingen. Ah ja, met z'n tweeën. En dan die documenten. Toen het document zichtbaar werd, waarop ook stond dat Jesse Klaver best wel bereid was om te onderhandelen zonder de Partij van de Arbeid. En dat lek, dat maakte toen heel veel kapot, zeg maar. Dat was voor Klaver en Ploemen een belangrijke reden om elkaar ook te omarmen. Maar de rechtspartijen wijzen dan steeds naar terug. Die zeggen, die Klaver die daar zo staat te mopperen, die laat gewoon een kans liggen. Hij had minister van Klimaat kunnen worden. Op dit moment in de geschiedenis de kans om GroenLinks te laten regeren. Dit is nou een typisch en grote voorbeeld. Stappen te zetten. Ja. Nou, dat is de versie die je van de rechterkant hoort. Hij had alleen maar Ploemen hoeven loslaten. Waar hij eerst wel toe bereid was, dat wilde hij nu niet meer. Dus wie zorgt voor het blok? Dat is Jesse Klaver. Nee, natuurlijk niet, Peter. Maar dat komt omdat, ik heb het al eerder gezegd, als je dit soort dingen... Ik bedoel, leg even uit hoe het in Den Haag gedacht wordt. Hoe er gedacht wordt, hoe er gespind wordt. Zodat die malle complottheorie over de ChristenUnie niet zo Nee, ik heb helemaal geen complottheorie. Ik zeg alleen maar iets wat er evident is. Maar jij hebt Asterix en de Intrigant ongetwijfeld ook gelezen. En daarin staat je dit moet doen. Dan moet je zeggen, hij had minister van Klimaat kunnen worden. Hij had de belangrijkste man van het dorp kunnen worden. En hij wilde het niet. Nu wordt iemand anders de belangrijkste man van het dorp. Ja. Dat is hoe je mensen tegen elkaar uitspeelt. Tuurlijk. Dat is eigenlijk een tamelijk... Maar dit geeft weer hoe het formatieproces verloopt. Ja, dus, maar dat hij minister van Klimaat zou kunnen worden, dat is natuurlijk onzin. Daar gaat het helemaal niet om. Maar jongens, welke opties zijn er dan eigenlijk nog over? Ik bedoel, wat kunnen we nu nog? Voortzetting van de huidige coalitie, dat is de optie. En daar gaat het ook heen. En dat zag je eigenlijk ook een beetje gebeuren. Gert-Jan Segers zei gisteren, nu een minderheidskabinet. Mm-hmm. Dat is een beetje raar als hij dat gaat zeggen. Nu een minderheid. Dus... Ja, dat betekent, daarmee zegt hij eigenlijk, oké, ik ben weer in de race om mee te gaan praten. Laten we even kijken naar wat Wopke Hoekstra hierover te zeggen heeft. Want die heeft nog wel wat ideeën, volgens mij. Als je kijkt naar de inhoud, maar ook als je kijkt naar hoeveel partijen er nodig zijn voor een meerderheid. En er zoveel varianten wel kunnen. Nou, dan vinden we dit als CDA-fractie niet verstandig. Ja, Peter K., waar slaat dit eigenlijk op? Dit slaat op een. Dit is een man die nog een partijcongres moet gaan. Met een partij die totaal uit het lood geslagen is. En 6 zeteltjes heeft in de partij. Zij moeten ook wat soul-searching gaan doen, toch? Ja, dus die hebben nog een hele grote. Hij heeft nog een grote klus te klaren. En iedereen is wel benieuwd waar Wopke nou precies staat. En wat hij nou echt wil. Want dat hoor je nooit eigenlijk. Behalve dat hij niet met twee linkse partijen wil regeren. De volgende stap zal zijn. Komende week waarschijnlijk. Een minderheidskabinet gaan onderzoeken. En dan is de eerste horde die genomen moet worden. Wat voor minderheidskabinet is dat dan precies? En wat dan? Nou ja, dan zal de VVD zeggen, nou prima, dan gaan we met CDA en D66. En dan hebben we toch net iets minder dan 75 zetels. Maar dan kunnen we de steun zoeken bij Volt of bij de ChristenUnie. Die varianten, maar ik kan me voorstellen dat D66 zegt van... Ja, 21 zit hier er al tussen. We gaan niet met twee rechtse partijen regeren. Mm-hmm. Jij wil niet met twee linkse, wij gaan niet met twee rechtse partijen regeren. Dus... Nou ja, laten we dan met z'n tweeën gaan onderzoeken. En dan wordt het wel heel erg minderheid, zeg maar. Ik zie dat Francisco helemaal uitgezond is. Nou, de volgende stap is dat Rutte tegen Kaag zegt... of tenminste, Kaag moet inbinden. Die moet zeggen, oké, we gaan weer verder met de ChristenUnie. Dus de volgende stap is dat Rutte tegen Kaag zegt... of dat zal op een gegeven moment gebeuren. Ik bedoel, dit kan nog weken duren. Dat hij zegt, misschien moeten er nieuwe verkiezingen komen. Mm-hmm. Want hij weet dat zij de verkiezingen gaat verliezen. Kijk naar wat er in Afghanistan gebeurt. Dat nemen mensen haar niet in dank af. Dus... En ze heeft zoveel gewonnen, ze kan eigenlijk alleen nog maar verliezen. Ja, dat scenario van die nieuwe verkiezingen, daar hoor ik jou wel eens vaker over. Zou je het willen eigenlijk? Vind je het nodig? Nee, want ik denk dat deze coalitie doorgaat. Dus ik denk ook niet dat dat gaat gebeuren. Maar je zou het ook niet willen? Of we nu ik denk als dat straf voor dit hele proces, dat de kiezer mag zeggen van... weet je wel, het is nu wel, de grens is bereikt. Peter, moet nodig gestemd worden. Dat ik daarover hetzelfde denk als jij, als iemand die in politiek... Ik zou elke dag verkiezingen willen. We zijn weer wat te doen. Kijk, er zit niemand op te wachten in Den Haag. Want, als je naar de peilingen kijkt, maakt het dat de zaak alleen nog maar ingewikkelder. Kijk, de VVD wint zowaar zetels. Ja, D66 misschien verliest. Verliest er een paar in de huidige peilingen. Ja. Maar de winst... komt terecht. Het CDA wordt natuurlijk, blijft niets van over. Nee. Maar de winst komt terecht bij alle partijen. Meer versplintering. Die dus niet willen regeren. Die geven de eerste verantwoordelijkheid willen nemen. Gaat dus de situatie zou er alleen maar 10 keer ingewikkelder worden op het ogenblik. En daar zit werkelijk niemand op te wachten. Nee, maar dat is dus de vraag. Gaat Rutte die kaart durven spelen? Want op het moment dat hij hem speelt, zal Kaag dat willen voorkomen. En dan kan ze in zee met de ChristenUnie. Nou, dat is heel hard te drukken op ze. Jij bent wel echt een machtspoliticus, zeg hé. Nee, ik heb eigenlijk zo'n intrigant gelezen. Ja, maar nou, jongens, dames en heren, als je Asterix en Obelix leest voor de, volgens Francisca van Joden, dan weet je ook alles over politiek. Ja, en over heel veel andere dingen. Kan iedereen naar. Laten we het over iets anders hebben. Cora van Nieuwenhuizen, demissionair minister van INW, die gaat lobbyen voor Energie Nederland. Niet iedereen is er blij mee. Ik heb wel hier wat tweets. Esther de Lange, Europa-parlementariër, CDA, die twittert: sorry, ik vind dit dus niet kunnen. Je neemt je verantwoordelijkheid serieus en je maakt je job af. Bovendien roept een overstap naar een sector waar je als minister mee bezig was vragen op. Joris Thijssen, Kamerlid PvdA, die twittert: de draaideurpolitiek gaat verder en dat is slecht nieuws. Nou ja, ik sprak eerder in deze uitzending met Loes Wies van der Laan. Zij is directeur van Transparency International Nederland. Die sprak er ook al schande van. Peter, is dit echt zo raar, zo'n overstap? Ja, dit is heel vreemd. Het leukste vind ik eigenlijk het commentaar van de VVD. Want die zeggen, die normaal gesproken zou je zeggen van nou, Cora heeft goed gedaan en gunnen haar die overstap. Maar die zeggen, het is Cora's keuze. Nou, als de eigen partij zo de handen ervan aftrekt, dan weet je wel genoeg. Dan vinden ze het zelfs daar. Ja, maar er zijn richtlijnen voor, toch? Nou, de richtlijnen gelden niet meer op het ogenblik. Die zijn achterhaald, die circulaire, die was al afgeschaft. Omwille van Bruno Bruins, begreep ik, die heel erg een baan gunde nadat hij was omgevallen in de Kamer. Mm-hmm. Maar wat gebeurt er met jou, Francisca? Valt er is een regel om iets te voorkomen. Ja, dat komt nu even slecht uit, dus we schaffen hem af. Ja, ik kan niks aan doen. Ja, dit is wat dit is nu. Dit is de werkelijkheid. Nee, dat is wel een beetje Rutteaans. Maar die circulaire dus? Nee, het was Longren trouwens. Ja. Nee, goed, maar dat is dus nu de realiteit. Dus vandaar dat Nieuwenhuizen deze stap ook gewoon kan maken zonder zich daar op enig verhinderd te voelen. Nou, ze kan er blijkbaar niet in verhinderd worden. En dat is natuurlijk een bijzonder treurige zaak. Maar goed, als je het van de kant van Cora van Nieuwenhuizen bekijkt, ja, dan begrijp ik het wel, weet je. Want die zit daar al een half jaar demissionair te zijn. Ja, is dat zo? Nou, bekijk het even uit haar perspectief. Ja. Ze is in een demissionair kabinet, de demissionaire minister. Die dacht van, nou, de formatie zal wel klaar zijn deze zomer. Want ik ken mijn vrienden, Rutte, die kan doorpakken. En die is wel klaar. En Wopke ook, want Wopke was zijn leuze was ook doorpakken. Nou, die hebben natuurlijk dat voor elkaar. Ik ga alvast een beetje solliciteren. Ja, maar Peter, want ik word toch geen premier, wat ik had gehoopt en gedroomd. Ja, ze is teleurgesteld dus. Nou, ze wist dat de toekomst niet in de politiek lag. Want het was niet een glanscarrière de afgelopen 4 jaar. Dus die ging een beetje rondkijken. En nou ja, ze kan ook nog 2 jaar demissionair zijn misschien. Je weet het niet. Dat kan lang duren nog, hoor, die formatie. Maar vind je dan niet dat ze erg snel de boot eigenlijk verlaat? Nou, er is iets raars aan de hand. 5 dagen na de verkiezingen maakte Mehdi van der Laan, haar voorganger bij Energie Nederland, bekend dat ze per 1 augustus zou gaan vertrekken. Nou, waarom begint zij dan pas op per 1 oktober? Dus je kan zeggen, nou oké, zij is vermoedelijk dus direct na de verkiezingen benaderd, vrij snel door een headhunter waarschijnlijk. Er was al een lobby gaande misschien. Er was een lobby gaande. Die Energie Nederland, die had die Mehdi van der Laan, dat is iemand die goed ingevoerd is in Den Haag. Daarvoor hadden ze Hans Alders, nou de koning, de lobbykoning van Den Haag zo'n beetje. Dus daar zijn ze heel goed in. En vervolgens, ja, hebben ze misschien gedacht van oké, dat die formatie gaat snel, dan kan ze snel beginnen. Maar het rare is wel, waarom is ze blijven zitten tot de begrotingsonderhandelingen? Dus waarom is ze niet eerder, waarom heeft ze daar nog aan deel gehad? Want dan zit ze toch al in een soort dubbelfunctie. Zij kan zeggen, het is niet mijn beleidsterrein. Je zou de interviews met Mehdi van der Laan eens terug moeten lezen. Wat heeft ze nou gedaan? Nou, ze heeft bijvoorbeeld bij de klimaatonderhandelingen aan de tafel gezeten voor mobiliteit. Mobiliteit is infrastructuur. Dat is gewoon hetzelfde. Mehdi en zij zaten aan dezelfde tafel. Ja, Mehdi en zij zaten aan dezelfde tafel. Dus dit is gewoon... Dit in is de coulissen werd dit geregeld, bij de koffieapparaten. Er werd een handjeklap gedaan. Er is iets raars. Ik weet niet, Peter, jij bent waarschijnlijk... Jij bent een politiek journalist. Jij zal weten hoe al die WOP-procedures krijgen. Ik denk dat als je die kan achterhalen wanneer zij eigenlijk kennis heeft gemaakt met Energie Nederland, wanneer is afgesproken dat ze daar aan de slag zou gaan. Hey, en wanneer het uiteindelijk... Nou, ik ben laatst gewopt en dan wordt je app-conversatie kan ook blootgelegd worden. Dus op zich een prima idee, de app-conversatie tussen Cora en Mehdi. Maar ook sollicitatieprocedure, toch? We gaan er naar zoeken. Maar eventjes terug, want zij is al nummer 9 eigenlijk, hè, van die 24 bewindspersonen die beëdigd zijn in Rutte 3, die dus vertrekt. Ik krijg toch het gevoel dat hier ook een mentaliteitsprobleem is, hoor. Van mensen die niet als een echte Calvinist denken van als ik een werk doe, dan maak ik mijn taak af en dan heb ik verantwoordelijkheid en dan ga ik niet lopen. Je wordt er toch voor betaald ook? Dit is toch waar je instapt, of niet? Nou ja, de media zie ik ook heel veel overstappen, hoor, die je niet meteen ziet aankomen. Dat mensen gewoon opeens bij een programma weggaan en ergens anders gaan werken. Of ergens invallen. Ja. Dus in dat opzicht is het daar ook weer niet zo heel verschillend van andere bedrijfstakken. Ik vind wel dat als je minister bent en een verantwoordelijkheid hebt voor... En dus eigenlijk boven de partijen hoort te staan... dan zou het zo moeten zijn dat je je taak af. Weet je waar dit een gevolg van is? Van al dat idiote gouden hoer de afgelopen jaren over de wachtgeldregeling. En dat geklaag daarover. Je moet een goede wachtgeldregeling hebben. Dan kan zo iemand dit ook niet doen. Want daar is het namelijk voor. Jij zegt je baan op. Je gaat op zoek naar een geschikte andere baan. En dan in de tussentijd heb je een goede wachtgeldregeling. Dat je niet in de problemen komt. Zij kan nu zeggen, ja, maar luister, ik wil geen gebruik maken van wachtgeld. Die wachtgeldregeling is beperkt. Dus ik neem zo snel mogelijk een nieuwe andere baan. Dat is wat je wil. Als je klaagt over wachtgeld, dan streef je naar dat politici vanuit hun functie meteen naar een andere baan gaan. En dat moeten ze niet doen. Dat is wat er aan de hand is. Misschien heeft het wel iets met de kwaliteit van de politici te maken. Weet je. Vroeger gunde je politici hun wachtgeld. Die mensen waren een beetje verheven boven de samenleving. En noem mij nu eens één politicus die jij vol op zijn wacht gaat. Nou, omdat hij zo goed is. Ga je nou zeggen dat vroeger alles beter was? Jongens. Dat is een ander programma. Over vroeger gesproken. Vroeger komt samen met tradities. Een van de tradities is natuurlijk dat er weer gelekt wordt. Hè? Prinsjesdag komt er weer aan. Ik hoorde dat om de klimaatcrisis te bestrijden... meer subsidie komt er vrij. Voor tweedehands elektrische auto's, isoleren van je huis. Tevreden? Nou, ik ben wel een beetje verbaasd eigenlijk. Want het grote probleem in Nederland is die stikstofcrisis. Weet je wel, dat iedereen loopt... je ziet Maxime Verhagen regelmatig opduiken met een spotje. Er moet gebouwd worden. Ga naar een gemeente toe, er moet gebouwd worden. Woningnood, ja. Ja. Dus, maar ze kunnen niet bouwen nu vanwege het stikstofverhaal. Dus je zou denken van, over klimaat en 7 miljard extra worden ze het eens. Terwijl dit probleem wat het land echt vastzet... daar worden ze het niet over eens in dit kabinet... Ik vind het echt onbegrijpelijk. Ja, over dat lekken wordt... Vroeger werd er wel eens over gesproken om de Rijksrecherche in te schakelen. Nu zie je steeds beter eigenlijk wat er aan de hand is. Het is gewoon, welk medium laat zich gebruiken door Politiek Den Haag... om leuke plannetjes naar buiten te brengen? Ja. Dat is wat er aan de hand is. Dat is het nieuwe lekken. Ik wil jullie weer bedanken voor jullie komst. Graag was het toch? Peter K., politiek duider bij BNN Vara en Francisco van Joden, hoofdredacteur van Joop.nl. Meer van de Nieuws-PV? Volg ons op Instagram. Ja, en in Duitsland heeft een man een live tv-programma verstoord. De man die liep het podium op en vroeg waarom de game Grand Theft Auto 6 nog niet uit was gebracht. Nou, hij wacht al 8 jaar op de nieuwe game en was er helemaal klaar mee. Nadat hij kort zijn zegje kon doen, werd hij door een beveiliger van het podium gehaald. Reden om Sitting, Waiting, Wishing te draaien van Jack Johnson. Well, I was sitting, waiting, wishing you believed in superstitions. Then maybe you'd see the signs. But Lord knows that this world is cruel, and I ain't the Lord, no, I'm just a fool. And I'm loving somebody, don't make them love you. Must I always be waiting, waiting on you? Must I always be sing your songs, I dance your dance, I gave your friends all a chance. Putting up with them wasn't worth never having you. Oh, maybe you've been through this before, but it's my first time, so please ignore the next few lines, cause they're directed at you. I can't always be waiting, waiting on you. I can't always. Jack Johnson met Sitting, Waiting and Wishing. Tot zover de Nieuws-BV voor vandaag. BVSC staat klaar om het stokje over te nemen. Heel veel plezier daar en ik ben er morgen weer. Tot dan. Dag.